www.attabligh.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم بزرگان محترم یہ قرآن کریم کی بہت مشہور معروف آیت ہے کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو اور تقوی کے لیے انسان کو کچھ اچھی صحبتیں اختیار کرنا پڑے گا اچھی صحبتوں سے تقوی ملتا ہے جیسی صحبت اختیار کرتے ہیں ویسے ہی انسان کی زندگی میں خوبیاں اور برائیاں پیدا ہوتی ہیں روایتوں میں ہے مسلم شریف کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اونٹ پالنے والے جو ہر وقت اونٹوں کے ساتھ رہتے ہیں فدادین جن کو کہا گیا روایت میں کہ اونٹوں کو پالنے والے اور ہر وقت ان کے ساتھ رہتے ہیں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کی طبیعت میں کینہ ہو جاتا ہے ان کو زور زور سے بولنے کی عادت ہو جاتی ہے ان کو شور کرنے کی جیسے جانوروں کے ساتھ لوگ رہتے ہیں تو ان کو شور کرنے کی عادت ہو جاتی ہے ان کا مزاج سخت ہو جاتا ہے اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بکریوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے مسکنت پیدا ہوتی ہے عاجزی پیدا ہوتی ہے حضرت الامام نووی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث شریف کی شرح کرتے ہوئے لکھا کہ جب جانوروں کی صحبت کا اثر پڑتا ہے تو انسان کی صحبت کا اثر کیوں نہیں پڑے گا ایک اونٹ کی صحبت سے دل میں کینہ پیدا ہوتا ہے تو پھر اور ایک بکری کی صحبت سے دلوں میں مسکنت پیدا ہوتی ہے تو اگر برے انسانوں کے ساتھ رہیں گے تو برائیاں زندگی میں آئے گی اور اچھے انسانوں کے ساتھ صاحب تقوی کے ساتھ نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو زندگی میں نیکیاں آئے گی یہ ایک ایسی صاف شفاف حدیث ہے مجھے کوئی تقریر وقریر نہیں کرنا ہے کچھ حدیث کی شرح کر کے اس لیے کہ اللہ کے حبیب کے کلام سے بر کر کے ہماری اصلاح کرنے والا کوئی نہیں جو کچھ ہے ہمارے لیے قرآن اور حدیث ہے جو کچھ بھی ہے وہ قرآن اور حدیث ہے قرآن اور حدیث کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں اگر قرآن و حدیث کے موافق ہیں تو وہ قول سر پر ہے اور اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو اس قول کا اعتبار نہیں ہوتا ہے تو اصل ہیں قرآن اور حدیث تو اس حدیث شریف سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جانوروں کی صحبت میں رہنے سے بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں جیسے ہوں گے اسی کے مطابق اثرات پڑیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو اور تقوی صالحین کے ساتھ صادقین کے ساتھ نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے زندگی میں تقوی آئے گا یہ 100% بات ہے اس لیے کہ یہ اس کلام کی بات ہے جس کلام پر شک کی ادنا گنجائش نہیں یہ قرآن متین کی بات ہے اور حق تعالی جل شانہ وعم نوالہ جہاں صفات والا باجمال ہے تعالی صفات والا باجمال ہے اگرچہ جلال کی بھی صفت ہے اس رب کریم کی لیکن صفت جمال کا غلبہ ہے اس لیے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صفت والا با جلال کے بجائے صفت والا باجمال کہو اس کی جمال کا غلبہ ہے جلال کے مقابلے میں اور اگر آپ جگہ جگہ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے جمال ہی جمال کو بیان کیا ہے جہنم کے 7 دروازے بنائے تو جنت کے 8 بنا دیے ایک دروازہ زائد بنایا تاکہ اللہ کے جمال اور رحمت کا غلبہ معلوم کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے سبقت رحمتی غضبی میری رحمت جو ہیں وہ میرے غصے پر غالب ہیں تو اللہ جل شانہ جہاں پر صفت والا با جمال ہے وہیں پر اپنے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلکہ تمام نبیوں کو اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے صفات کے ساتھ پیدا فرمائے. اور انبیاء کی صفتیں جو ہوا کرتی ہیں نا, وہ انبیاء کی صفتیں بڑی خوبصورت صفت ہوا کرتی ہے. انبیاء کی صفت میں کوئی برائی نہیں ہوتی. انبیاء کبھی غلط مشورہ نہیں دیتے, انبیاء کبھی غلط راستہ نہیں بتاتے, انبیاء کی کبھی یہ زندگی نہیں ہوتی ہے کہ جلوت میں کچھ ہو خلوت میں کچھ ہو, ظاہر میں کچھ ہو اندر میں کچھ ہو, ظاہر میں تقوی طہارت اور تسبیح ہو اور باطن کے اندر ان کی زندگی غلط ہو. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب آپ کی خلوت کی زندگیاں بیان کرتی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو جلوت میں آپ کی زندگی تھی وہ خلوت میں آپ کی زندگی. بخاری شریف میں ہے, امی جان سے پوچھا گیا کہ حضرت گھر میں آتے تھے تو سب سے پہلے کیا کرتے تھے, تو حضرت نے کیا فرمایا, امی جان نے فرمایا, امی جان نے کہ سب سے پہلے مسواک فرماتے تھے, گھر میں آتے تھے سب سے پہلے مسواک. حافظ ابن حضر عسقلانی نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ کہیں میرے منہ کے, حالانکہ نبی کے منہ سے خوشبو آتی تھی, لیکن امت کو تعلیم دینا مقصود تھا کہ میرے منہ کی بدبو سے میری بیوی کو اذیت نہ ہو جائے, تکلیف نہ ہو جائے. اب دیکھیں کہ ان کی اندرونی زندگی بھی کتنی خوبصورت تھی, کتنی پیاری زندگی تھی. آپ کی رات کی زندگی امی جان بیان کر رہی ہے, آپ کے دن کی زندگی امی جان بیان کر رہی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت زینب رضی اللہ, آپ کی خلوت کی زندگیاں جو بیان کرتی ہے تو جو آپ کی جلوت ہے وہ آپ کی خلوت ہے, جو آپ کا باہر ہے وہ آپ کا اندر ہے. تو انبیاء کرام, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بمنزل باپ کے بنایا ہے. آپ خوب سمجھیں, انبیاء کرام علیہ السلام بمنزل باپ کے ہیں. اسی لیے آپ کی بیویاں امت کی مائیں ہیں, وازوادہ امہاتہ, آپ کی بیویاں جو ہیں وہ امت کی مائیں ہیں. اور آپ خود فرماتے ہیں اپنے متعلق, انما انا لکم بمنزلت الوالد, میں تمہارے لیے والد کی طرح ہوں. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر واحد کی روایت میں یہ آیا ہے کہ وَأَزْوَادُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَهُوَ أَبٌ لَّهُمْ, قرآن کی خبر واحد کی ایک روایت ہے, اگرچہ یہ متواتر نہیں ہے لیکن ابن مسعود کے قرآن میں تھی, وَهُوَ أَبٌ لَّهُمْ, فرمایا آپ امت کے باپ ہیں. اور باپ کا مقام کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں. سورہ یوسف کی تفسیر میں میں نے اپنے بچوں سے جلالین کے اندر ایک بات بتائی, میں نے کہا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پر تو لوگ بہت کلام کر رہے ہیں سورہ یوسف میں, اور پورے واقعے کو بڑے ڈیٹیل کے ساتھ تفسیر کے ساتھ بیان کرتے چلے جاتے ہیں کہ حضرت, اور یقیناً ہے بھی ایسا احسن القصص کہ کہاں سے چلے تھے اور اللہ نے کہاں پہنچا دیا. دنیا جانتی ہے کہ ان مصائب سے گزرے تھے اور رب تعالیٰ نے روحانی اعتبار سے مقام نبوت پر پہنچایا اور دنیاوی اعتبار سے مقام بادشاہت پر پہنچا دیا, لا شک ولا ریب, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جہاں واقعہ یوسف کے اندر احسن القصص میں صرف یوسف علیہ السلام ہی کو نہیں, سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی جو قرآن نے کھولا ہے اس کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی. سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق قرآن کریم کا مضمون جب ہم دیکھتے ہیں نا, تو آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف کے فراق میں, جدائی میں, حضرت یوسف جدائی کتنی رہی, 40 سال, 40 ایئرس اپنے بیٹے سے جدائی رہی, اور اس درمیان بہت روتے رہے, بہت روتے رہے, بہت روتے رہے. قرآن اس کا نقشہ کھینچ کر کہتا ہے کہ وہ بیضت عینہ ہو, آنکھیں سفید ہو گئی, یہ جو کالا ہے نا یہ چلا گیا, بینائی چلی گئی. وہو قزیم, قزیم اس کو بولتے ہیں کہ اپنا غم کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے اور اندر اندر گھتتے رہتے, اس کو قزیم کہا جاتا ہے. بعض لوگوں پر جب حالات آتے ہیں نا تو وہ کسی کو کہہ نہیں پاتے, لیکن خیر وہ سناتے ہیں تو اس رب کو سناتے, اس کو قزیم کہا جاتا ہے. اس لیے کہ وہ سوچتے ہیں کہ مخلوق کو کہنے سے کوئی فائدہ نہیں. اسی کو صبر جمیل کہا جاتا ہے. جو یوسف کے واقعے میں آیا کہ فصبر جمیل واللہ المستعان ولا ما تصفون, صبر جمیل دنیا سے نہیں, صبر جمیل اللہ سے. اور اس کو یقیناً کہنا ہے اس لیے کہ اس نے کہا ہے کہ تمہارے گھر کا نمک بھی ختم ہو جائے تو مجھ سے کہو. تو اس سے تو کہنا ہی ہے, اس لیے کہ اس سے بے نیاز ہو کر کہ ہم جائیں گے کہاں. سیدنا ایوب علیہ السلام جب شفا یاب ہو گئے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا دے دی, بڑے حالات سے گزرے, انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, بس اللہ وإذا میں بیمار ہوا ہوں اللہ تو مجھے شفا عطا فرما, باقی اور کچھ نہیں کہا آپ نے. تو آپ جب شفا یاب ہو گئے اور اس کے بعد غسل فرما رہے تھے, اور اس غسل کے درمیان اللہ نے سونے کے سکے گرائے. یہ دنیا میں ایک امتحان تھا. تو حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سونے کے سکوں کو جمع کرنا شروع کیا, تو اللہ کی طرف سے وہی آئی کہ ایوب اتنا دے دیا ہم نے, ساری بیماریاں ختم, شفا یاب ہو گئے, سارے جانور تمہیں مل گئے, مکان آباد ہو گیا, ساری اولاد آ گئی, اتنا دے دیا, ابھی تم اس کے بھوکے رہ گئے کہ یہ جمع کر رہے. تو اللہ جل شانہ کو ایوب جواب دے رہے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام, بلا یا ربی, جی ہاں, لیکن میں تیری برکت سے محروم نہیں ہو سکتا ہوں. ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس اللہ سرہ نے درس بخاری میں ہم کو اس جگہ کہا تھا کہ یہ جواب نبی ہی دے سکتا ہے. میں اور آپ تو, ہم تو یہ کیا جواب دیتے, جی ہم تیری برکت سے محروم نہیں ہو سکتے, تو جب نواز رہا ہے تو کریم کے در سے نہ لینا یہ بھی محرومی ہے, یہ بے نیازی ہے. اپنے آپ کو کریم سے بڑا بتانا ہو گیا کہ میں تو اتنا بڑا ہوں کہ وہ دیتا ہے تو بھی میں نہیں لوں گا, تو یہ تو اس سے بڑھ کر بے نیازی. اس کی ذات سے کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے, اس کی ذات سے تو لینا ہی لینا ہے. بلکہ نبی نے کہا کہ ضد کر کے لو, اس در پر رو کر لو, اس سے مانگ کر لو, اس کے سامنے چپک جاؤ, اور چپک کر کے اس سے مانگو, اور ایسا مانگو ایسا مانگو کہ وہ رب تمہیں دے دے. تو اس سے تو لینا ہی ہے, اس سے تو مانگنا ہی ہے. اگر اس ذات سے بے نیاز ہو گئے تو پھر ہم کہاں جائیں گے. تو بہرحال انبیاء کرام علیہ السلام کی شخصیات بمنزل باپ کے ہوتی ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام فراق یوسف میں, جدائی یوسف میں نابینا ہو گئے. یہاں کچھ محدثین نے, کچھ مفسرین نے سوال کیا کہ بھلا اتنا درد و غم یوسف کو تو نہیں ہوا, وہ نابینا نہیں ہوئے, ان کی بینائی نہیں گئی, وہ تو بیٹے تھے. جتنا یعقوب کو غم ہوا اتنا غم یوسف کی بینائی تو نہیں گئی. اگرچہ ایک جواب یہ دے دیا گیا کہ یہ برے ہیں وہ جوان ہیں, لیکن بہرحال غم تو غم ہوا کرتا ہے, وہ برا ہو یا جوان ہو. عجیب و غریب مفسر نے جواب دیا, فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام بمنزل باپ کے تھے, اور باپ کو اولاد کا جو صدمہ ہوتا ہے نا, اولاد پر اتنا صدمہ باپ کا نہیں ہوتا ہے. آپ باپ ہیں نا سب, اپنی اولاد کا غم آپ کے دل پر جتنا ہوتا ہے نا, اولاد کے دل میں اتنا صدمہ نہیں ہوتا, الا یہ کہ وہ اولاد جب باپ بنے تو ان کو پتہ چلتا ہے. جب وہ خود باپ بن جاتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ باپ کیا ہوا کرتا ہے. ماں اور باپ رات میں سوئے ہوئے ہو اور بچہ باہر گیا ہے, دروازہ کھلا رکھ دیتے ہیں اور نیند نہیں آتی, اور جیسے ہی دستک دیتے ہیں ماں باپ فوراً دروازہ کھول دیتے ہیں, دلیل ہے کہ وہ سوئے نہیں. ماں باپ کا غم جو ہوا کرتا ہے نا, وہ بڑا زبر, قرآن اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے کہ وہ بیزت آئینہ ہو. ایک باپ کے غم کو سمجھو کہ باپ کیا ہوا کرتا ہے, اگرچہ وہ رٹ بھی جائیں, وہ ناراض بھی ہو جائیں. ایک ماں کا غم آپ دیکھ لیجئے کہ ماں اپنی اولاد سے رٹ بھی جاتی ہے, ناراض بھی ہو جاتی ہے, تب بھی اگر دائرے کی نہیں کہتی کہ تو نے کھانا کھایا, تو اپنی بیٹی کے ذریعے سے کہلواتی ہے کہ کھانا کھا لو. یہ ماں باپ کا غم ہوا کرتا. اسی لیے آپ سورہ نوح کی تلاوت کریں, حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں پڑھیں کہ جب فلت آیا اور سیلاب آیا اور بڑا زبردست عذاب تھا, وہ تو اللہ کا ایسا عذاب کہ پہاڑوں سے پانی لگ رہا تھا. تو اس موقع پر آپ غور فرمائیں کہ آپ کا ایک بیٹا ایمان نہیں لایا تھا جس کو کنعان کہتے تھے, باقی تین بیٹے ایمان لے آئے تھے, حام سام اور یافیس, یہ ایمان لے آئے تھے, لیکن یہ بیٹا ایمان نہیں لایا, وہ پہاڑ پر چلا گیا. سیدنا نوح علیہ السلام باپ ہے اور باپ کا درد آپ دیکھیں, باوجود ہی کہ وہ کافر ہیں وہ ایمان نہیں لایا, اس کے باوجود حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹے میرے ساتھ کشتی میں آ جا, اس لیے کہ آج کوئی بچا نہیں سکے گا تجھے. یہ درد نہیں تھا تو اور کیا تھا, یہ غم نہیں تھا تو اور کیا تھا کہ میرے ساتھ کشتی میں آ جا تو ہلاک ہو جائے. تو بیٹے نے جواب دیا کہ نہیں, میں تو اس پہاڑ پر ہوں اور یہاں تک تو پانی پہنچ نہیں سکتا ہے, یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ میں مر جاؤں ہلاک ہو جاؤں, بس میں تو یہیں پر رہوں گا. اتنے میں اللہ نے ایک موج بھیجی اور اس میں وہ تباہ و برباد ہو گیا. بارہویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ بیان کیا ہے کہ بس ایک موج نے اس کو گرا دیا اور وہ ڈوب کر مر گیا. اس کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام اللہ سے یہ کہہ رہے, اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے اہل کو بچا لوں گا, کیا یہ میرا بیٹا میرا اہل نہیں؟ اب درد دیکھیں ایک باپ کا کہ اللہ تو نے کہا تھا کہ میرے تیرے اہل کو, تو کیا یہ میرا اہل نہیں ہے؟ اصل میں سیدنا نوح یہ سمجھے تھے کہ رشتہ داری کے اعتبار سے اہل, حالانکہ یہاں اہل کا مطلب تھا ایمان کے اعتبار سے, مومنین مراد. اللہ نے جواب دیا کہ انہ لیس من اہلک, انہ عمل غیر صالح, اس کے اعمال اچھے نہیں, اس کے پاس ایمان نہیں. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم, آئندہ سوال نہ کرنا, تکون من الجاہلین, ناواقفوں میں سے. حضرت تھانوی نے بڑا پیارا ترجمہ فرمایا, انبیاء پر ایسے لفظ نہ بولے جائیں جس سے ان کی توہین کا بھی شبہ ہو جائے, جاہلوں میں سے نہیں ناواقفوں میں سے. بخاری شریف میں روایت آئی ہمارے حضرت شیخ کا ترجمہ ماں زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا, ایک صحابی تھے عبداللہ ملقب بحمار, حضرت نے نبی علیہ السلام نے ان کا لقب رکھا تھا حمار, حمار کا معنی گدا, ڈونکی جن کو ہم کہتے ہیں. اب کسی کو گدا کہا جائے کتنا برا لگے گا. تو ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے گدھے سے ترجمہ نہیں فرمایا, حضرت شیخ نے کیا ترجمہ فرمایا, دراز گوش لمبے کان والا. گدھے کا لفظ توہین کا ہے, حضرت نے کہا ہے نبی علیہ السلام, لیکن میں اور آپ کہاں مقام صحابہ کے اوپر, ان کے مقام شخصیات کو تو ترجمہ ایسا کیا, فرمایا دراز گوش لمبے کان والا. یہ ترجمہ میں نے براہ راست حضرت مولانا یوسف صاحب مطالعہ رحمتہ اللہ علیہ سے سنا. حضرت نے کہا کہ ہمارے حضرت نے یہ ترجمہ کیا تھا کہ دراز گوش, تاکہ شان صحابیت میں لفظ گدا بولنا اچھا نہیں ہے. تو بہرحال جاہلین کا ترجمہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, تم ناواقفوں میں سے ہو جاؤ گے, فتکون من الجاہلین, تم ناواقفوں میں سے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک نوح علیہ السلام باپ ہے, ایک غم ہے, ایک درد ہے, ایک قرن ہے, تو اپنے بیٹے کے لیے کیسے تڑپ رہے اخیر تک. معلوم یہ ہوتا ہے کہ باپ باپ ہوا کرتا ہے, والد والد ہوا کرتا ہے. جب یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی تو اب سمجھ لو کہ انما انا لکم بمنزلۃ الوالد, نبی جب امت کے لیے باپ ہے تو نبی کتنا تڑپتا ہے, اس کے دل کا درد, اس کے دل کا قرن, اس کے دل کا غم. اسی لیے مسلم شریف کی روایت میں کہ رات میں رو رہے ہیں اور جبریل تشریف لائے اور فرمایا اللہ نے آپ کو سلام کہا اور یہ پوچھا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں, جبکہ وہ تو جانتا ہی ہے, لیکن ہمارے سامنے نبی کا غم لانا تھا. اگر یہ سوال جواب نہ ہوتے تو ہمیں پتہ کیسے چلتا کہ نبی کا درد کیا ہے. فرمایا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری امت جہنم میں جائیں, یہ مجھ کو برداشت نہیں. تو اللہ نے پھر جبریل کو بھیجا اور فرمایا جاؤ محمد کو کہہ دو انا سنرزی کفی امتی کا، میں تمہیں تمہاری امت کے باب میں راضی کر دوں گا، ولی سوف یعطی کا رب کا فترضا، اتنا دوں گا. تو اب نبی کا جواب بھی ہے کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ ایک ایک فرد مومن جنت میں نہ چلا جائے. انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، نبی بمنزلے باپ کے ہوا کرتے. اسی لیے ایک باپ مذاق کرتا ہے تو نبی کبھی مذاق کرتا ہوا بھی نظر آتا ہے. مضمون بڑا طویل ہے، اس وقت میں کیسے سمجھاؤں. کبھی وہ مذاق کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جیسے ایک باپ مذاق کرتا ہے کہ ایک صحابی نے آ کر کہا کہ مجھے حضرت ایک اونٹ دیجئے. فرمایا اونٹ نہیں ہے میرے پاس، میں اونٹ کا بچہ دوں گا. وہ کہنے لگے حضرت بچے کو کیا کروں گا، مجھے تو سواری چاہیے. تو فرمایا ہر اونٹ اپنی ماں کا تو بچہ ہی ہوا کرتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے. آپ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو گئے، ماں کے تو بیٹے ہی ہو. چاہے داڑھی سفید کیوں نہ ہو جائے، ماں کے تو بیٹے ہی ہیں. فرمایا اونٹ بہرحال وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وہ کسی کا تو بچہ ہوگا ہی. ایک عورت آئی، فرمایا یا رسول اللہ کیا ہم جنت میں جائے گی؟ وہ بری عورت تھی. حضرت نے فرمایا کوئی بری جنت میں نہیں جائے گی. تو رونے لگے. فرمایا میرے کہنے کا مطلب بڑھاپے کے ساتھ نہیں جائے گی، جوان بن کر جائے گی. اگر آپ باپ ہیں تو باپ کی طرح مذاق بھی فرمایا، اگر آپ باپ ہیں تو تربیت کے لیے غصے بھی ہوئے، اور غصے کا عالم یہ ہے کہ چہرہ سرخ ہو جاتا تھا. حضرت عمر تورات پڑھنے لگے تو حضرت ایسے غصے ہوئے کہ چہرہ سرخ ہو گیا، اور فرمایا عمر میرے ہوتے ہوئے تم منسوخ کتاب کو پڑھ رہے ہو، اگر موسیٰ بھی ہوتے تو ان کو بھی مجھ پر ایمان لانا پڑتا. لو کان موسیٰ حیاً، اگر موسیٰ زندہ ہوتے. آپ کی تربیت کا عالم یہ ہے کہ ایک دیہاتی صحابی مسجد میں پیشاب کرنے بیٹھ گیا اور صحابہ نے ان کو بھگانا چاہا. حضرت نے فرمایا پیشاب کل لینے دو اس کو، اس لیے کہ اگر تم نے بھگایا اور پیشاب بند نہیں ہوا تو ساری مسجد خراب ہوگی، اور اگر بند ہو گیا تو اس کو اذیت ہوگی، تکلیف ہوگی، اس لیے اس کو پیشاب کل لینے دو، اس پر پانی ڈال دو. بعد میں فرمایا بعثت میسرین ولم تبعثوا معسرین، تم آسانی کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، سختی کرنے والے بنا کر کے نہیں بھیجے گئے. اور پھر ان کو قریب بلایا اور ان کو بعد میں سمجھایا کہ اس طرح نہیں، یہ مسجد مقدس جگہ ہیں، پاکیزہ جگہ ہیں. تو کیسے پیار کے ساتھ آپ نے اپنے ایک امتی کی تربیت فرمائی. جگہ جگہ آپ کی تربیت دیکھ لیں، ایک باپ جو تربیت کرتا ہے. فرمایا ایک سوز اور ایک جوتا پہن کر مت چلو، بخاری شریف میں. اب یہ کوئی حلال حرام کا مسئلہ تو ہے نہیں، آپ نے پہن لیا کیا عرض ہے، لیکن آپ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اولاً تو اچھا معلوم نہیں ہوگا، اور دوسرا اونچ نیچ ہو جائے گی تو گر جائے گا، تیرے نبی کو تکلیف ہوگی. آپ نے فرمایا بڑا مشکیزہ اٹھا کر پانی نہ پیو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے زور سے پانی چلا گیا ہارٹ پر اثر کرے گا، یا پھر کم سے کم کپڑے ضرور خراب ہو جائیں گے. یہ شفقت والی باتیں ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، جب اس مقدس نبی کی صحبت صحابہ نے اٹھائی تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. مسلم شریف میں ہے کہ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الوفات میں ہے، ان کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا بیٹے میں دنیا سے جا رہا ہوں، میں نے تین دور دیکھی. میرا ایک دور وہ تھا کہ جس زمانے میں نبی سے بڑھ کر میرا دشمن کوئی نہیں، اور مدینے سے بڑھ کر مبغوض شہر کوئی نہیں. اگر میں اس دور میں مر جاتا سیدھا جہنم میں جاتا. پھر میں نے وہ دور دیکھا کہ جس دور میں نبی سے بڑھ کر محبوب کوئی نہیں، اور مدینے سے بڑھ کر میرا محبوب شہر کوئی نہیں. میں ایمان لے آیا، اور میں نے نظر بھر کر پھر کبھی نبی کو نہیں دیکھا. مجھے کوئی کہیں صفت بیان کرو نبی کی، میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. فرمایا اس دور میں مر جاتا میں سیدھا جنت میں جاتا. اب تیسرا دور مجھ پر وہ آیا کہ نبی دنیا سے چلے گئے اور میرے حالات ہیں، میں دنیا سے اب جا رہا ہوں، تو اب میرے بیٹے میرے ساتھ رونے والیوں کو لے کر نہ چلنا، نوحہ کرنے والیوں کو آگ لے کر نہیں، اور جب تم مجھے دفن کر دو تو میری قبر پر اتنی دیر کھڑے رہنا جتنی دیر ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ تمہاری وجہ سے مجھے انسیت رہے. معلوم ہوتا ہے کہ مرحوم کی تدفین کے بعد تھوڑی دیر کھڑے رہ کر کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا چاہیے، اس سے اس کو انسیت ہوتی ہے، اس سے ہماری محبت جاتی ہے اس کو، اس سے اس کی تھوڑی ہمت رہتی ہے کہ میری قبر پر کوئی کھڑا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کو اطمینان اور جواب دینے میں آسانی رہتی ہے۔ تو بہرحال فرمایا میری قبر پر اتنی دیر کھڑے رہنا، اللہ ہماری اولادوں کو ایسی ہی بنا دے جو نیک اور صالح ہو، اور ہمارے مرنے کے بعد بھی ہماری خیار رکھنے والی ہو۔ صرف حیات میں خیار رکھنا یہ کوئی بات نہیں ہے، مرنے کے بعد جو خیار رکھے وہ اصل بات ہے۔ بہرحال مجھے اس واقعے پر یہ بتانا ہے کہ عمرو بن العاص کی زندگی کے اندر یہ اتنا بڑا تغیر اور اتنا بڑا استقلال ایمان کا اور اتنا بڑا رونے والا، اس کو کس نے بنا دیا؟ یہ صحبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا دیا۔ ظاہر سی بات ہے صحابہ کو صحبت نبی کی ملی، تابعین کو صحابہ کی، تبع تابعین کو تابعین کی، الی یومنا ھذا۔ آج بھی ہم اپنے اقابر کی، اپنے بزرگوں کی، اپنے علماء کی، نیک لوگوں کی، متقیوں کی، صادقین کی، صالحین کی اگر ہم صحبت اپنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگیوں میں نہ 100% صحیح لیکن رونے والے آنسو ضرور پیدا ہو جائیں گے، سجدے والے نمازیں ضرور پیدا ہو جائے گی۔ 100% تقویٰ نہیں، 10% تقویٰ ضرور آ جائے گا۔ 100% اگر اخلاص نہیں، 10% اخلاص تو ضرور آ جائے گا۔ کچھ نہ کچھ اللہ والوں کا اثر ہماری طبیعت پر ہوتا رہے گا۔ بس اس بات کے لیے میں نے ایک چھوٹی سی آیت پڑھی، اے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو اور صالحین صادقین اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ اللہ مجھے بھی عطا فرمائے اور آپ سب کو عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ www.attableek.com The Reviver of Iman